تفسير دیکھتے ہیں ابھی آیات کی. آیت نمبر 32 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق. آپ ان سے پوچھئے. کون کس سے پوچھے؟ اللہ کے نبی ان لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے لباس کے معاملے میں اپنی من پسند چیزوں کو رواج دیا اور تقوی کا خود ساختہ معیار قائم کیا اور اپنے آپ کو بے لباس کر کے اللہ کے حرم میں داخل کیا. کیا پوچھئے ان سے؟ من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ. کون ہے یا کس نے حرام کی وہ زینت جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی تھی؟ کون ہے جس نے اللہ کی دی ہوئی رخصت کو مشکل میں بدل دیا، مشکل میں ڈال دیا اور لوگوں کو مشکل میں ڈالا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی تھی؟ نکالنے سے کیا مطلب ہے؟ کہ جس کا حکم دیا تھا. وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ اور کھانے کی پاکیزہ چیزیں پیدا کی تھیں. قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. آپ کہیے کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے اور قیامت کے دن تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی. كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ. ہم اسی طرح اپنی آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. رکوع کا آغاز ہے ایک ڈانٹ کا انداز ہے، سختی کا انداز ہے. کون ہے کہ یہ دعویٰ کرے؟ کون ہے جس نے میرے بندوں پر بلا وجہ سختی کر دی؟ اگر پچھلی آیات کے ساتھ ان کو جوڑیں تو اس سے پتہ چلے گا اس سے کون لوگ مراد ہیں، کہ جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین میں اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے حرم میں ننگے یا برہنہ طواف کرتے تھے. پیچھے ہم دیکھ چکے کہ مکہ والوں نے ایک اپنے لیے معیار قائم کیا اور وہ کیا تھا کہ جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں پھر ان کپڑوں کو پہن کر اللہ کے گھر میں کیسے جائیں. لہٰذا اپنے آپ کو بے لباس کر دیا. کیا تو انہوں نے نیکی سمجھ کے ہوگا، کیونکہ شیطان جو ہے وہ ہمیشہ غلط کو ٹھیک کر کے دکھاتا ہے اور یہ یقین دلاتا ہے آخری لمحے تک کہ تم جو چیز کرتے ہو وہ ٹھیک ہی کرتے ہو. اسی طرح انہوں نے کچھ جانوروں کو بھی اپنے اوپر حرام کر دیا تھا، سورۃ الانعام میں ہم تفصیل سے دیکھ چکے. تو یہاں دونوں ہی باتوں کو جمع کر کے کہا گیا کہ من حرم زینت اللہ التی یخرج لعبادہ. یہاں زینت کا لفظ جو ہے یہ لباس کے لیے استعمال ہوا ہے. اگر ٹیکس کو سامنے رکھیں، کیونکہ وہ لباس اتارتے تھے، یہ نہیں تھا کہ زینت اتارتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ لباس کے اتارنے کو ایک ذریعہ بنا لیا زینت حاصل کرنے کا، کل کے دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی، کہ جتنا لباس اترے گا اتنی زینت زیادہ ہوگی. اور یہ جھانسا شیطان نے کل بھی دیا، آج بھی دے رہا ہے اور کل بھی دے گا. یہ انداز استفہام برائے انکار ہے، انکار کیا جا رہا ہے اس حقیقت کا. اللہ نے لباس پیدا کیا، اس نے نکالی کہاں سے؟ اخرج لعبادہ میں لفظ اخرج کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ زمین سے کاٹن اگ رہی ہے، زمین پھٹی اور اس میں سے ایک چھوٹا سا پودا نکلا، پھر مضبوط ہوتے ہوتے پھر کپاس لگ گئی. اسی طرح ریشم کا کیڑا ریشم کو اپنے منہ سے نکالتا ہے، اس لیے یہاں لفظ اخرج آیا. تیسری بھی ایک وجہ ہے اخرج کی، کہ لباس پہننے کا حکم نازل کیا. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے جو چیزیں پیدا کی تھیں اور جو ان کی ضرورت کی چیزیں ان کو دی تھیں، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے حلال کی تھیں، لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے اس کو حرام کر دیا. اور کیا حرام کیا؟ وہ طیبات من الرزق، اور لذیذ کھانے پینے کی چیزیں. یہ کون سی چیزیں؟ وہی باتیں کہ جو انہوں نے صائبہ اور حام اور وسیلہ کے ساتھ کیا ہوا تھا. اور اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف بھی کہ ایام حج میں گوشت اور چربی نہیں کھاتے تھے. اور اسی طرح صائبہ قسم کے جو جانور تھے ان سے فائدہ بھی نہیں اٹھاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ ایسا نہ کرو. اس بات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حلال کو کوئی حرام نہیں کر سکتا. پہلی بات, جس چیز کو اللہ تعالیٰ حلال کر دیں وہی حلال ہے, کوئی تقویٰ کے نام پہ یا کوئی نفس پرستی کے نام پہ. اللہ کے حلال کو حرام نہیں کر سکتا کسی انسان کو, یہ حق نہیں, حتیٰ کہ اللہ کے نبیوں کو بھی نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس بات میں سختی سے سورۃ تحریم کے آغاز میں بتا دیا کہ آپ اللہ کے حلال کردہ کو اپنی کسی بیوی کی خوشی کے لیے بھی حرام نہیں کر سکتے. کیونکہ عموماً چیزیں حلال سے حرام یا حرام چیزیں حلال کب بنتی ہیں؟ جب ہم دوسروں کو خوش کرنا چاہتے ہیں, انسانوں کی خوشی کے لیے بعض دفعہ حلال کو حرام میں بدل دیا جاتا ہے. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر اس کے بعد اللہ کی خوشی اور اس کی رضا کی تو اتنی فکر نہیں رہتی لیکن دوسرے لوگوں کی بہت فکر لگ جاتی ہے. تو فرمایا کہ ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا اور اللہ بندوں کو نعمتوں میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ کوئی ماں بھی اپنے بچے کو کھاتا پیتا دیکھ کے ناراض نہیں ہوتی, یا اگر اپنی محبت سے اس کو کوئی لباس سلوا کے دے تو جب بھی بچہ یا بچی اس کو پہنے تو ماں پھولے نہیں سماتی کہ دیکھو کتنی اچھی لگ رہی ہے میری بچی. کوئی ماں ایسی ہوگی کھانا تو پکا کے رکھے لیکن کسی کو ہاتھ نہ لگانے دے, یا کپڑے تو سلوا کے دے اور پہننے نہ دے. ہاں موقع پہ پہننے دو, وہی بچہ جو نیا جوڑا کسی خاص موقع کے لیے بنے اگر گھر میں پہننے کی ضد کرے گا تو ماں ڈانٹے گی. تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے, وہ بھی بندوں کو کھاتا پیتا دے کر خوش ہوتا ہے, پہنتا اوڑھتا دے کر خوش ہوتا ہے. صرف کچھ ادب اور لحاظ کی بات ہے, کچھ ہلکی پھلکی سی پابندیاں ہیں تاکہ تم زیادہ دیر تک ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ. جب انسان شریعت پر عمل کرنا چاہتا ہے نا تو کچھ پابندیاں تو خود بخود لگ جاتی ہیں. اس لیے بلا وجہ قسم کی پابندیاں نہیں لگانی چاہیے, ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ ان پابندیوں کو نہیں چھوڑتے, دین کو چھوڑ دیتے ہیں. اور افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ آج کے دور میں یہ ریئیکشن ہوا. جب دینداروں نے تقویٰ کا وہ معیار جو صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے ہونا چاہیے اس کو برملا سٹیجز پہ آ کر, ممبرز پہ آ کے پورے زور اور شور کے ساتھ عام لوگوں تک پیش کیا, وہ لوگ بیچارے جن کی ابھی تک نماز بھی پوری ٹھیک نہیں ہوئی تھی, وہ لوگ جو ابھی تک لوگوں کے سحر سے خود کو نکال کے لا الہ الا اللہ کے تقاضے بھی پورے نہ کر سکے تھے, ایسے لوگوں کے لیے جب مشکل احکامات پیش کر دیے گئے بغیر ان کی طبیعت کا لحاظ رکھے تو نتیجہ کیا ہوا کہ پھر وہ ریئیکشن میں آ کے اس دین کو خیر بات کہہ گئے. اور بھی بہت سی وجوہات ہوں گی لیکن ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوئی کہ جب انسان خواہشات میں چور ہو اس وقت اگر اس کو آپ کسی چیز سے روکیں گے تو وہ کبھی نہیں مانے گا. دیکھیے نشہ صرف شراب کا نہیں ہوتا, گناہوں کا نشہ بھی ہوتا ہے, پہننے اوڑھنے کا نشہ بھی ہوتا ہے, اچھے کھانوں کا بھی نشہ ہوتا ہے. نشہ ہر وہ چیز ہے نا جو عقل کو چھپا لے, الخمر ما خامر العقل, جو عقل کو چھپا لے. تو کسی چیز کی خواہش بھی تو عقل کو چھپا لیتی ہے نا. اسی طرح جب انسان دنیا کی محبتوں اور اس کی رنگینیوں کے نشے میں چور ہوتا ہے نا تو ایک دم آپ اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے. یہ باہر کا لباس تو بہت چھوٹی چیز ہے, اندر کا لباس بدل دیں گے نا تو باہر کا خود بخود بدلے گا. اندر کا لباس باہر کے لباس کی ایک نشانی بن جاتا ہے. جتنا اندر خوبصورت ہوتا جائے گا اتنا ہی باہر بھی خوبصورت ہوگا. ہم تبدیلی باہر دیکھنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اندر کو تبدیل کر دو, باہر کی تبدیلی خود بخود ہوگی. تم باہر کی تبدیلیاں پیدا کرانے کے لیے لوگوں کے پیچھے پھرو گے, حالانکہ اگر تم نے ان کا اندر بدل دیا تو وہ تمہارے پیچھے پھریں گے کہ بتائیے ہمارا رب کیا چاہتا ہے. اور بہترین طریقے تعلیم یہ ہے اس کے علاوہ اللہ کے کسی حلال کو حرام کر دینا اور خاص طور پہ وہ عام درجے کے لوگوں کے لیے ابھی جن کا وہ معاملہ نہیں ہوا جو کہ ہونا چاہیے تھا تو اس کے لیے انسان کو بچنا چاہیے. تبلیغ کا ایک خوبصورت نقطہ ہمیں یہاں پتہ چل گیا کہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ انسان کو پھر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لے آتی ہیں جب ان کے دلوں کو درست کر دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز ذہن میں رکھیے گا کہ نفس کی ہر خواہش ناجائز نہیں ہوتی. کچھ جائز خواہشات بھی ہیں اللہ نے رکھی. کھانے کی خواہش اللہ نے رکھی, پینے کی خواہش اللہ نے رکھی, پہننے اوڑھنے کی خواہش اللہ تعالیٰ نے رکھی. آپ کچھ اور خواہشات کو سوچیے جو ہمارے اندر نہیں ہیں. مثلاً اڑنے کی خواہش کبھی کسی نے رکھی؟ نہیں رکھی نا, تو یہ تھی نہیں. اللہ نے یہ نہیں رکھی, یہ نہیں ہے. اب کوئی شخص کہے کہ نہیں مجھے تو اڑنا ہے اور میں اڑنے کی خواہش کروں اور ڈاکٹرز اس کام پہ ساری کوششیں شروع کر دیں کہ چلیں دیکھتے ہیں کہ انسان کیسے اڑیں, اس کے پر لگائیں, کوئی آرٹیفیشیل کوششیں کی جائیں, ناجائز ہوگی نا. لیکن اللہ نے چلنے کی خواہش رکھی, چلتے ہیں, واک کرنا چاہتے ہیں. بالکل اسی طرح نفس کی ہر خواہش ناجائز نہیں ہوتی. اور اگر آپ ہر خواہش پہ پابندی لگوا دیں گے نا تو زندگی خشک ہو جائے گی. زندگی کا وہ مزہ نہیں رہے گا جو ایک بیلنس لائف گزارنے والوں کی زندگی کا مزہ ہوتا ہے. اور ایسا بندہ خام خواہ ہر وقت اپنے آپ کو گناہ گار سمجھنے لگتا ہے, مزاج چڑچڑا پن ہو جاتا ہے, چڑچڑا ہوتا ہے. پھر وہ لوگ جو بہت زیادہ اپنی ذات پہ بھی پابندیاں لگا لیتے ہیں, ان کے اندر ایک اور عادت دیکھی گئی ہے کہ وہ دوسروں کو بہت گناہ گار سمجھنے لگتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات پہ تنقید کرنے لگیں گے, ججمنٹل ہو جائیں گے, پھر تعلقات بگڑنے لگتے ہیں. کسی کو اچھا کھاتا دیکھ کے سوچ لیں گے یہ تو ضروری گناہ گار ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. بعض لوگ تو اللہ کو پہچانتے ہی اس کی نعمتوں سے ہیں. جتنی نعمت زیادہ ہوتی ہے اتنا اللہ کا شکر زیادہ کرنے کو دل چاہتا ہے. وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے, خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے اور اس شکر کے بدلے میں جنت پا لے گا, اور غم ملتا ہے تو صبر کرتا ہے اور صبر کے بدلے میں جنت پا لے گا. تو لہٰذا ہر نعمت انسان کے لیے اللہ سے دوری والی نہیں ہوتی. کچھ نعمتیں تو زندگی میں ایسی ملتی ہیں کہ بے ساختہ طور پہ انسان سجدے میں چلا جاتا ہے, آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں اور وہ کھڑا رہ ہی نہیں سکتا. وہ تو ٹوٹ کے گر جاتا ہے کہ میرے رب تو نے مجھے اتنی بڑی نعمت دی, اب تو بتا میں کیا کروں. پھر وہ اپنی ہر نعمت کو اللہ کی نگاہوں سے دیکھنے لگتا ہے اور اس طرح آہستہ آہستہ نیکیاں کرتے کرتے آگے بڑھ جاتا ہے. جتنا شکر ٹھنڈا پانی پی کر دل سے نکلتا ہے, اتنا شکر گرم پانی پی کے نہیں نکلتا. اور وہ شکر جو دل کی گہرائی سے نکلے گا وہی اصل میں وہ شکر ہوگا جو بندے کو رب کے قریب کرے گا. تو لہٰذا اس قسم کی پابندیاں لگا کے لوگوں کو روک دینا, اپنے اوپر مشکل ڈالنا یا دوسروں پہ ڈالنا, یہ چیز کوئی حل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس سے اوپر اٹھ کے کچھ اور اقدامات کروانے کی دعوت دیتا ہے کہ جس کے بعد پھر ماننا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے. اور اسی بات کو ہم پیچھے دیکھ بھی چکے کہ جہاں ترک دنیا کی مذمت ہوئی تھی کہ رہبانیت کے نام پہ دین والوں نے کیسی کیسی ریاستیں کی, لوگوں نے نکاح سے پرہیز کی, آج بھی کچھ لوگ ہیں جو گڈری پہنتے ہیں, کم سے کم کھانا کھاتے ہیں, دنیا کی ساری لذتوں کو ترک کر کے بعض دفعہ لباس سے بھی بے نیاز ہو جاتے ہیں. اسلام ایسی کسی غیر فطری چیز کو پسند نہیں کرتا. ہاں, دنیا کی چیزوں سے یا زینت سے جو دوری مطلوب ہے وہ دل کی دوری مطلوب ہے. ظاہری دوری سے کچھ نہیں ہوتا. ایک بندہ سونے چاندی میں کھیل رہتا ہے لیکن اس کو ذرا پرواہ نہیں ہوتی. ہو کیئرس, اس کو کوئی دل نہیں اٹکا رہتا ہر وقت کہ وہ میں مال کو ہی گنتا رہوں اور میں یہ کروں وہ کروں. اور ایک دوسرا ایسا ہوتا ہے کہ جس کے پاس چار سکے ہوتے ہیں سارا دن انہی کو گنتا اور گناتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا. اور اس واقعے کے بارے میں, یعنی اس آیت کے بارے میں, وہ واقعہ بھی آپ یاد کر لیجئے جو صحیح بخاری میں کتاب النکاح میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتا ہے کہ تین لوگ تھے, ایک عمر بن عاص علی رضی اللہ عنہ اور عثمان بن مزون رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے گھروں کے قریب آئے, ازواج مطہرات سے اللہ کے نبی کی عبادت کا حال پوچھا. جب انہیں آپ کی عبادت کی خبر دی گئی تو انہوں نے اسے کمتر سمجھا. یعنی اب دیکھیے گا, یہ سوچ کے اللہ کے نبی اتنی تھوڑی عبادت کرتے ہیں. بعض دفعہ انسان جن لوگوں کو دین کے ساتھ منسلک دیکھتا ہے نا پھر ان کے ساتھ اس کے ذہن میں ایک تصور تو ضرور ہی آتا ہے کہ ان کا سارا گھر جائے نمازوں سے بھرا ہوگا اور ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد یہ مصلے پہ کھڑے ہوں گے اور بس ان کا تو کام ہی صرف عبادت اور قرآن ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. جس رب کی عبادت جائے نماز پہ بیٹھ کے ہو سکتی ہے اسی رب کی عبادت چولہے کے آگے کھڑے ہو کے کھانا پکاتے ہوئے بھی ہو سکتی ہے. یہ مسکنسیپشن اس دور کے لوگوں کو بھی تھی, وہ آج بھی ہے. یہ کہنے لگے کہاں ہم اور کہاں اللہ کے نبی, یعنی یہ شاید اس لیے کم کرتے ہیں کہ ان کی تو اگلی پچھلی لغزشیں معاف ہو چکی. پھر ان میں سے ایک نے کہا میں ہمیشہ ساری رات قیام کروں گا, دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا افطار نہ کروں گا, تیسرے نے کہا میں عورتوں سے علیحدہ رہوں گا کبھی نکاح نہ کروں گا. اتنے میں اللہ کے نبی بھی تشریف لے آئے, آپ کو ان کی گفتگو کی خبر دی گئی. آپ نے ان سے کہا تم ہی ہو جنہوں نے ایسا اور ایسا کہا؟ سنو اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ متقی ہوں, لیکن میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں, میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں, میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. جب اب جس شخص نے میری سنت سے بے رغبتی کی یعنی میرے طریقے سے تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو اپنی قربت کا ذریعہ بنواتے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے. تقویٰ کی خود ساختہ باتیں نہیں کی گئیں اور پھر ایک خوشخبری بھی دے دی, اور وہ کیا؟ کل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ. آپ کہہ دیجئے کہ یہ چیزیں اس طور پر کہ قیامت کے دن بھی خالص رہیں دنیاوی زندگی میں خاص ایمان والوں کے لیے ہیں. اس آیت کے اس ٹکڑے کو دو مختلف طرح سے سمجھا گیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ نعمتیں خالصتاً ایمان والوں کے لیے ہیں, تو پھر کافر کیوں لے رہے ہیں؟ اور دوسری بات ہے کہ اگر وہ لے رہے ہیں تو اصل حقیقت کیا ہے؟ اس آیت کی بہت ہی خوبصورت تفسیر ہے. اور وہ کیا؟ پہلا اس کا مطلب کیا ہے اگر آپ ان دونوں کو جمع کریں گے تو پہلا مفہوم اس کا کیا بنتا ہے؟ کہ دنیا میں مومن اور کافر دونوں پا رہے ہیں مگر کافر ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کرتا. اس لیے قیامت کے دن کافر کو ان نعمتوں سے محروم کر دیا جائے گا, ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا کیونکہ اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا, جبکہ خالص مومنوں کو ملیں گی. یہ پہلا مطلب اس آیت کا بیان ہوا. یعنی دنیا میں سب کو ملی ہوئی ہیں, مومن بھی کھا رہے ہیں کافر بھی کھا رہے ہیں. بلکہ بظاہر لگتا ہے دور سے اگر دیکھیں, قریب سے نہیں دور سے اگر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کافروں کو زیادہ ملی ہوئی ہے, لیکن وہ اصل میں ان کی اپنی نہیں ہے, دیکھنے میں ان کی لگتی ہے. لیکن بعض دفعہ مومنوں کو دنیا میں تھوڑا کم بھی دکھتا ہے لیکن حقیقت ہے کہ ایسا نہیں ہے. تو پہلا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں سب کو ملی ہیں لیکن قیامت کے دن خالصتاً ایمان والوں کو ملیں گی. ایک دوسرا بھی اس کا مطلب کیا گیا, اور وہ کیا؟ کہ دنیا میں جو چیزیں ملی ہیں ان میں کچھ نہ کچھ علائشیں ہیں, کچھ کھوٹ ہے, کوئی چیز اپنی پیور فارم میں نہیں ہے. جبکہ قیامت کے دن ایمان والوں کو جو نعمتیں ملنے والی ہیں وہ بڑی پیور ہوں گی. اس کی سمپل سی مثال لے لیں, سونا. آپ کتنا مہنگا کیوں نہ خریدیں, کچھ سال پہنیں گے نا تو جوڑ اکھڑنے لگتے ہیں, کالا ہونے لگتا ہے, اس کا رنگ بدلنے لگتا ہے. آج لیتے ہیں تو چمک رہا ہے, پیلا ہو رہا ہے, اور جب بعد میں دیکھیں گے اس کو تو وہ کالا لگتا ہے. تبھی تو پھر پرانے کو نیا کرنا چاہتے ہیں نا. لیکن قیامت کے دن جو نعمتیں ملیں گی نا وہ جیسی ملیں گی ویسی رہیں گی. یہ بھی ایک دوسرا مطلب اس کا بنتا ہے. یعنی دنیا کی نعمتیں مل بھی جائیں تو کچھ دیر کے بعد ان کا رنگ ڈھنگ بدلتا ہے. ذرا سوچئے جب نیا گھر میں آئے تھے تو کیا لگتا تھا یہ گھر, اور آج کیا دل چاہ رہا ہے, کیوں نئی چیز بدلنا چاہتے ہیں, کپڑے کیوں بدلتے ہیں. وہ جوڑا جو کسی بوتیک میں دیکھا اور اس پہ دل مہار گئے اور اپنی جمع پونچھی لگا کے اس جوڑے کو جب لا کے آپ نے اپنی وارڈروب میں رکھا اور ایک دفعہ تن پہ پہن کے جب دوبارہ دیکھا تو کیسا لگا؟ وہ خالص نہیں لگا, وہ نہیں تھا جو سوچا تھا. لیکن کل قیامت کے دن اللہ جو جوڑے پہنائے گا ان کی چمک کبھی کم نہ ہوگی, ان گھروں کی خوبصورتی کبھی کم نہ ہوگی. چہروں کو دیکھ لیجئے بچپن کے بعد جوانی آتی ہے کیسا لگتا ہے ادا ہی نہیں ہوتی ہے آئینے سے ہٹنے کو دل ہی نہیں چاہتا اور جو ہی 30 سے اوپر گئے تو رنگ ڈھنگ ڈھلنے لگا اور پھر تو آئینہ ہی دیکھنا کم کر دیا وہ ماضی یاد آتا ہے قیامت کے دن اللہ جو دے گا وہ اتنا مکمل ہوگا اتنا مکمل ہوگا کہ بس انسان اس کو پا کے خوشیاں منائے گا تیسری بھی ایک اور اس کی تفسیر کی گئی اور وہ کیا ہے کہ دنیا میں جب کوئی نعمت ملتی ہے نا بڑی مشقتوں سے ملتی ہے محنت سے ملتی ہے تردد سے ملتی ہے تھکن سہنی پڑتی ہے دیکھ لیجئے ایک گھر کو پے آف کرنے میں کمر دوہری ہو جاتی ہے گاڑی کی قسطیں پوری کرتے کرتے وہ گاڑی بیچاری اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے ایسا واقعہ ہوا ہمارے ادھر قریب ہی کسی کے کہ ابھی گاڑی کی قسطیں کتنی ہیں اور وہ گاڑی بالکل بیکار ہوگی ان کے لیے اب دینے جائیں تو ہاتھ سے اور دینا پڑتا ہے بیچنے جائیں تو کچھ بکتا نہیں اور سر پہ ابھی کتنے قرضے ہیں یہ ہے نا دنیا کی جھوٹی باتیں اور مجھے وہ دن بھی یاد آتا ہے جب انہوں نے وہ گاڑی لی ہوگی تو کیا حال ہوگا اس دن کیسا ہوگا وہ دن تو دنیا کی نعمتیں مل جائیں تو مٹی نہ ملیں تو سونا ہے لیکن آخرت کی جو نعمتیں ملیں گی نا اس کے بعد کوئی پریشانی نہیں ہوگی وہاں بغیر کسی قسط کے مل جائیں گی لمبی لائنوں میں لگے بغیر مل جائیں گی ملنے کے بعد غم نہیں ہوگا ایک اور خالص کا معنی یہ بھی ہے کہ دنیا میں کچھ مل جاتا ہے نا تو غم بڑا رہتا ہے چھن نہ جائے پتہ نہیں کیا ہوگا کب تک ہے بچہ ہو گیا ہائے اس بیمار نہ ہو جائے جان اٹکی رہتی ہے کہاں نہیں وہاں خالص ملے گا قیامت کے دن کی یہ نعمتیں ہر قدورت اور علائش سے پاک ہوں گی چھن جانے کا خوف نہیں ہوگا غم سے پاک ہوں گی جبکہ دنیا میں یہ ساری چیزیں آنے کے بعد بھی ضروری نہیں کہ انسان کا دل غم سے خالی ہو اللہ اکبر خالصتاً لفظ خالص بھی بہت اہم ہے خلوص ہے اس میں آپ کے اندر جتنا اخلاص ہوگا کل وہاں آپ کو اتنی خالص چیزیں ملیں گی آج خلوص پیدا کرتے جائیں یہ کل خالص ملی ہوئی چیزوں کی قیمت کی ادائیگی ہوگی آج یہاں کھوٹ ہے تو وہاں پھر کھوٹ نکلے گا وہی سونے کے سٹ کی مثال یاد رکھا کریں کوئی عمل کریں تو ضرور سوچا کریں میرے اندر خلوص کتنا ہے بس یہی پتہ چل جائے گا کہ انشاءاللہ رب نے وہاں کیا تیار کیا ہے اپنی دنیا کی حالتوں سے پتہ چلے گا کہ انسان اللہ تعالیٰ سے کیا پانے والا ہے جتنی قیمت دیں گے اتنی ہی چیزیں ملیں گی پھر اتنا ہی ہوگا انسان اپنے آپ کو غور سے دیکھے تو دنیا میں وہ خود ہی چوز کرتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون ہم اسی طرح تمام آیات کو سمجھداروں کے لیے صاف صاف بیان کرتے ہیں جس طرح ہم نے حرام کو حلال سے جدا کیا حلال کو اختیار کرنے کی اور حرام سے بچنے کی ہدایت کر دی اسی طرح ہم تفصیل کے ساتھ ساری باتیں لوگوں کے سامنے کھولتے ہیں لیکن کن کے لیے لقوم یعلمون جو جانتے ہیں کیا جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں خوبصورت دین دیا جتنا اس چیز سے انسان کا دل جمے گا اتنا ہی اس کی زندگی میں سکون بھی آئے گا اور اتنے ہی اخلاص کے ساتھ وہ یہ کام کرنے لگے گا اور یہی ہے اصل میں وہ بات جس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دعوت دی پوری آیت پہ اگر ایک نظر ڈال لیں تو کھانا پینا ہو یا دنیا کی کوئی زینت ہو کیونکہ زینت کا تعلق آج کھانے سے بھی تو ہے نا ان دونوں کو پانے کا طریقہ کیا ہے کہ دنیا میں اپنے اندر اخلاص پیدا کر لیا جائے نعمتوں سے فائدہ اٹھایا جائے لیکن نعمتوں کو دل نہ دیا جائے ایک روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخری بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے ان کے پاس گوشت رکھا ہوا تھا پوچھا یہ گوشت کیسا ہے عبداللہ نے جواب دیا یہ گوشت ہے جو مجھے پسند ہے فرمایا جس کو تیرا دل چاہے گا کیا اس کو کھا لے گا آدمی کی یہ بڑی قید ہے کہ جس چیز کو دل چاہے اس کو کھا لے. یہ جملہ میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھا کہ رویے مطلوب ہے. دیکھیے اجازت مل جانے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کہیں اچھا یہ بات ہے تو بس چھینے کا مقصد کھانا اور پینا ہو. پابندیاں بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے نفس پہ قابو بھی ہے. وہ چیز جس کو استعمال کرنے سے اللہ کے دین کے کام میں رکاوٹ آتی ہے نا اس کو چھوڑ دینا بہتر ہے. وہ کھانے جو کھانے کے بعد نیند زیادہ ہے اس کو چھوڑنا بہتر ہے. علامہ اقبال کے شعر کا مفہوم ہی بیان کروں گی, شعر تو مجھے آتے نہیں. کیا کہتے ہیں کہ جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی اس رزق سے موت اچھی, کچھ ایسے ہی شعر ہے. وہ رزق جس کو کھانے کے بعد پرندہ اڑ نہیں سکتا نا, اونچی منزلوں پہ نہیں جا سکتا, تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا, کچھ اس طرح کی بات ہے نا کہ تو قصر سلطانی کے گنبد پہ نہیں بیٹھے گا, تو بادشاہوں کے محلوں کے اوپر بیٹھنے کے لیے نہیں بنایا گیا, تجھے تو اوپر اڑنا ہے. تو کہا اگر کسی رزق سے پرواز کم ہوتی ہے نا تو بس وہ اس کے لیے موت ہے. تو یہ کرائیٹیرین میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ہے. اللہ نے اجازت دے دی لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سی چیز ہمیں روکتی ہے. ایک اور آپ کو روایت انہی کی بتاتی ہوں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, انہی کا قول ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا پیٹ بھر کر کھانے پینے سے پرہیز کرو, یہ جسم کا بگاڑ ہے, بیماری پیدا کرتا ہے, نماز میں سستی کا ذریعہ ہے. سچ ہے, کھانا کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد نماز مشکل ہو جاتی ہے نا. کھانے پینے میں کمی کا التزام کرو یعنی اس کو لازم پکڑو, یہ جسمانی تندرستی کا ذریعہ ہے اور اسراف سے بہت دور رکھنے والا ہے. اللہ موٹے جسم کو پسند نہیں کرتا. آدمی جب تک اپنے دین پر خواہش کو ترجیح نہیں دے گا تباہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو بھی موٹے لوگ نہیں پسند. دنیا والوں کو تو فگر کے لیے پسند نہیں ہے نا کہ فگر خراب ہو جاتا ہے, پہنا اوڑا نہیں اچھا لگتا, لیکن اللہ کو اس لیے نہیں پسند کہ بندہ پھر دین کے کام کا نہیں رہتا, سستی آنے لگتی ہے اس کی زندگی میں. لہٰذا ان چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے. اب یہاں تو یہ بتا دیا کہ یہ اللہ نے حرام نہیں کیا, اگلی آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ پھر حرام کیا کیا. یہ ہے قرآن پاک کا خوبصورت حسن کہ لوگوں کو صرف ایک رخ نہ دکھاؤ دوسرا بھی دکھاؤ, تاکہ کسی ایک کام کو کرنے کے بعد پھر وہ اسی چیز کے ساتھ جڑ نہ جائیں اور وہ یہی نہ کہیں کہ بس یہی ایک رخ ہے, بلکہ ہر چیز کے بعد ایک دوسری چیز ہے. دیکھتے ہیں آئے 33 کو, پانچ چیزوں کا ذکر ہے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا. ہم دیکھیں گے کہ کیا آج اللہ کے حرام کیے گئے کو ہم بھی حرام قرار دے رہے ہیں. چلیے, قل انما حرم ربی الفواحش, آپ کہہ دیجئے. کون؟ اے نبی. کیا کہہ دیں؟ البتہ میرے رب نے حرام کیا ہے. کس کو؟ الفواحش, نمبر ایک لگا سکتے ہیں آپ اس کے اوپر, تمام بے حیائی کی باتوں کو. کون سی؟ ما ظہر منہا, اعلانیہ, اس پہ دو لگا لیجئے, اعلانیہ یا اے ڈال دیجئے فواہش کا اے. اور کس کو؟ وما بطن, اور اس کو بھی جو پوشیدہ ہے, یعنی ظاہری بے حیائی کے کام بھی روکے اور باطنی بے حیائی کے کام بھی روکے. اور کیا منع کیا؟ والاثم, اور اسم کو, ہر گناہ کی بات کو. یہ دوسرا نمبر ہے, یہ دوسری چیز ہے فواہش کے بعد. تیسری چیز والاثم, اور اسم کو, ناحق کسی پر ظلم کرنے کو. اور کس کو؟ والبغی بغیر الحق, اور اس بات کو بھی کہ کسی کے ساتھ ناحق زیادتی کرو. اور اگلی بات, وان تشرکو باللہ ما لم ينزل به سلطانا, کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک بناؤ جس کی اللہ نے کوئی سنت نہیں نازل کی. اور آخری بات اس آیت میں جو حرام ہے, وَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور تم اللہ کے ذمہ ایسی بات لگا دو جس کی کوئی سند نہیں. بے سند باتیں نہ کرو کہ جس کو اللہ نے حرام قرار دیا اور تم اس کو حلال قرار دیتے ہو. یہ پانچ چیزیں ہیں جس کی آگے پھر کیٹیگرائز کیا گیا ہم ان کو الگ الگ دیکھتے ہیں کہ آخر فواہش اسم بغی ان سب میں آپ فرق کیا ہے فواہش فاخشتن سے ہے جیسا کہ ہم پیچھے بھی دیکھ چکے وہ باتیں جن کے اندر برائی بہت زیادہ ہو اس کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں کھلے عام برائی کرنا اور چھپا کے برائی کرنا کھلے عام برائی کیا ہے مثلا فواہش کھل کے آنا مردوں کا برہنا ہو کر دن میں طواف کرنا ایک تفسیر تو یہ کی گئی اور فواہش باطنہ کون سے ہیں عورتوں کا برہنا ہو کر رات کو طواف کرنا یعنی یہ پہلی تفسیر ہے پیچھے والے ٹیکسٹ کو ساتھ رکھتے ہیں تو بات زیادہ اچھی سمجھ آتی ہے ہم پیچھے دیکھ چکے کہ مکہ والے اسی طرح کرتے تھے کہ مرد رات دن میں طواف کرتے تھے برہنہ حالت میں اور عورتیں رات کو تو بعض نے کہا کہ ظاہر سے مراد مردوں کا دن کے وقت برہنہ طواف کرنا اور اسی کے اپوزٹ پھر عورتوں کا رات کے وقت چھپ کر طواف کرنا یہ مراد ہے دوسری اس کی تفسیر کی گئی کہ ظاہری فواہش اور باطنی فواہش میں کیا فرق ہے ظاہری فواہش وہ ہیں اعلانیہ زنا کرنا اور باطنی فواہش وہ ہیں چھپ کے زنا کرنا یہ دوسری بات ہے اس میں تیسری چیز الفواہش ظاہرہ اور باطنہ کی کیا ہے کہ کسی کے تنہائی میں کیے ہوئے فحش کو سر عام پھیلا دینا جس طرح اللہ تعالیٰ کو فحش کا ارتکاب ناپسند ہے نا اسی طرح اس کا چرچا بھی ناپسند ہے بعض دفعہ بند کمروں میں چند لوگوں کے سامنے کوئی فحش کام ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کی مہربانیوں سے گھر گھر گلی کوچے وہ گندگی پھیل جاتی ہے جیسے کوئی اپنے گھر کا ٹریش ایک بیگ میں بند کر کے اس کو کسی بھی ٹریش کین میں پھینکے اور کوئی شخص جو انسانیت کا بڑا خیر خواہ بنے یا یہ کہے کہ یہ کیسی منافقت ہے کہ چھپا کے گناہ کرتے ہیں ذرا میں دکھاتا ہوں لوگوں کو کہ ان کے کیا گناہ اور وہ ٹریش کے وہ اس بڑے ٹریش کین میں سے چھوٹے چھوٹے لفافے بنائے اور ہر گھر کے نوک کر کے ان کے گھروں کے اندر وہ ٹریش رکھ دے کہ یہ آپ بھی دیکھیے یہ ٹریش کیسا ہے اور بہت ہی اچھا کریں تو اس کو اپنے گھر کے مین روم میں رکھ لیں لاؤنج میں رکھ لیں تاکہ ہر آتے جاتے کہ اس پہ نظر پڑے اسی بات کو سورۃ نور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت الفاظ میں ہمارے سامنے رکھا اور وہ کیا ہے آیت کا نمبر ہے 19 سورۃ نور ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم بے شک وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحاشی پھیل جائے اس کی تشخیر ہو جائے وہ عام ہو جائے ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے آج کے دور میں باطنی فحاشی کو ظاہر کرنے میں جو مین کردار ادا کر رہا ہے وہ میڈیا کر رہا ہے آپ اس کے مختلف مراحل کر سکتے ہیں اور میڈیا بھی دو طرح کا ہے ایک وہ ہے جو ہمارے کنٹرول میں ہے ہم احتجاج کر سکتے ہیں ہم ریئیکشن شو کر سکتے ہیں اور دوسرا وہ ہے جس کو ہم ظاہر نہیں کر سکتے پہلی قسم میں وہ تمام مینس ہیں جس سے لوگوں کو انٹرٹین کیا جاتا ہے وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے فحاشی دکھائی جائے وہ ریڈیو کے ذریعے سے سنائی جائے یا پھر وہ سینما گھروں کے اندر بلا کے یا اسٹیج ڈراموں پہ یا اخباروں میں یا گندے میگزین چھاپ کر ان سب پہ ہم بات کر سکتے ہیں احتجاج بھی کر سکتے ہیں آپ لینا چھوڑ دیں اگلے دن ٹھیک ہو جائیں گے اگر آپ جتنے لوگ اس بات کو اس وقت سن رہے ہیں کم از کم صرف اتنے ہی لوگ اگر ایسے چینل والوں کو خط لکھنے شروع کر دیں اور بتا دیں کہ ہم کاٹ کٹوا دیں گے اپنا کنیکشن ہم بائیکاٹ کر دیں گے آپ کے میگزین کا دیکھیے کتنی جلدی تبدیلی آتی ہے اور یہ ہمارا فرض ہے اس پہ مزید بات تو انشاءاللہ ڈیٹیل سے سورۃ نور میں ہوگی لیکن یہاں اشارہ کر دیا آپ کو کہ ہم اس فرض سے غافل نہ رہیں جس کے ذریعے گھر گھر گندگی پھیل رہی ہے، کسی کے باطنی فخش کو ظاہر میں عام کر کے لوگوں کے گھروں کو بدبودار کیا جا رہا ہے، ایسی سڑان پیدا کی جا رہی ہے گھروں کے اندر کہ سانس لینا محال ہے، رشتوں کی تمیز مٹ رہی ہے۔ لیکن میڈیا کا ایک دوسرا سسٹم بھی ہے جو ہمارے قابو میں نہیں، اور وہ نیٹ ہے۔ نیٹ کے اوپر جو گندگی اور بےہودگی پھیل رہی ہے اس کے فگرز بھی انشاءاللہ صورت نور میں مزید تفصیل سے آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ظاہری اور باطنی فواہش کے سامنے بند باندھنا اتنا ضروری ہے کہ اگر اس وقت کی نسلوں نے، اگر اس وقت کی جو جنریشن ہے انہوں نے اس ذمہ داری کو محسوس نہ کیا تو آنے والی نسلوں کو اس سیلاب سے پھر کوئی بچا نہیں سکے گا۔ اور اس کی چھوٹی چھوٹی جھلکیاں تو اب دنیا میں نظر آنی ہی شروع ہو گئیں، تو نیت بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اس گندگی کو بدل سکیں۔ اپنا گھر صاف ہوتا ہے تو اطمینان ملتا ہے، مجھے تو وہ فیلنگ اتنی اچھی لگتی ہے کہ جب گھر پورا صاف ہوتا ہے دل چاہتا ہے بار بار ہر کمرے میں جا کے دیکھیں، آپ ریسٹ روم کو کھول کے دیکھتے ہیں کہ کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ اسی طرح جب معاشرے کا تعفن اور گندگی دور ہوگی نا تو یہی اطمینان اور یہی سکون خوشی ملے گی۔ گندے گھر میں جو گھٹن ہوتی ہے اس کو سوچیں، کچن کی ٹریش کین کے اندر ٹریش پڑا ہوا ہے، کیسا لگتا ہے؟ فرسٹریشن ہوگی نا، کھانا پکانے کو دل نہیں چاہے گا۔ بالکل اب اس وقت انسانیت کا حال ہو چکا ہے، اتنا تعفن ہے باہر کہ گندگی ہی گندگی ہے، اور اسی گندگی میں پھر انسان اور بھی گندگی ملاتا ہے۔ تو لہٰذا انما حرم ربی، لفظ حرم پہ غور کیجئے گا، یہ حرام ہے، کیونکہ لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے لفظ حرام دیکھنے کے لیے کہ کسی کام سے بس تبھی رکیں گے جب وہ حرام کا لفظ ہوگا۔ سود کے اوپر ہے، شراب پہ ہے، فلاں پہ ہے، چلے ان کو تو بھی چھوڑیں، لیکن یہاں یہ دیکھ لیجئے کہ ظاہری اور باطنی فحش پہ لفظ حرام ہے۔ اپنا محاسبہ بھی کر لیتے ہیں، کیا ہم ایسی فحاشی کے اندر کہیں شامل ہیں؟ لکھیے ذرا، کیا میں ظاہری یا باطنی فحاشی کا شکار تو نہیں ہو چکی؟ کیا میرا کوئی حلیہ، میرا کوئی کال، میرا کوئی لائف سٹائل ایسا تو نہیں کہ جو دنیا میں فحاشی پھیلا رہا ہے؟ میرا کوئی جملہ، میری کوئی بات، ہر انسان سوچے۔ دیکھیے کہ ایک بندہ گندگی کا آغاز کرتا ہے، آپ کا گھر بہت صاف ستھرا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایک بچہ وہاں گند ڈالتا ہے، پھر اس کو دیکھتے دیکھتے دوسرا بھی ڈالتا ہے، اور پھر سب کا حصہ ڈالتا ہے۔ اینڈ پہ جب گھر گندا ہوتا ہے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ فلاں نے گندا کیا، اس میں سبھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح معاشرے میں جو گندگی پھیلی ہوئی ہے نا، اس میں سے میں نے اپنے ٹریش کو نکالنا ہے، ہمارا یہی کام ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے دنیا میں جو ہو رہا ہے ہم اس کو کیسے روکیں، کیا کریں، یہ بات کی باتیں، کریں گے انشاءاللہ اس پہ بھی بات، لیکن پہلا سٹیپ یہی کریں، اپنے حصے کو نکالیں۔ آپ اپنا کمرہ صاف کر لیں، کم از کم جب اپنے کمرے میں جائیں گے تو آپ کو سکون تو ملے گا نا، اور باہر جو گندگی پھیلی ہوئی ہے اس کی تو اب کوئی حد ہی نہیں رہی۔ ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھوں گی، کس چیز کی؟ الفواحش ما ظہر منہا، ظاہری فحاشی کیسے عام ہوتی ہے۔ ایک کوٹیشن سنانا چاہوں گی، پھر اس کا ریفرنس بھی اس کے اندر ہی آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ کیلیفورنیا کے ایک کروڑ پتی جس کا نام ہے ڈاکٹر رابرٹ گراہم، اس نے ایک انوکھا بینک قائم کیا، اس کا نام انہوں نے نوبل سپرم بینک رکھا۔ اس بینک میں نوبل انعام یافتہ افراد کے سپرمز کو حاصل کر کے محفوظ کیا جاتا ہے، اور سپرم آپ جانتے ہوں گے مرد کا مادہ شہوت، ان کو محفوظ کیا جاتا ہے، یعنی جو گریٹ پرسنالٹیز آف دی ورلڈ ہیں، جو گریٹ مائنڈز ہیں، ان سے یہ گندی چیز حاصل کر کے اس کو سیو کیا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے عورتوں کو بارآور کیا جائے، یعنی عورتوں کو اس سے پھر کنسیو کرنے میں مدد دی جائے، ان کو پریگننٹ کیا جائے، اور زیادہ اعلیٰ ذہانت یعنی ابو ایوریج انٹیلیجنسی والے بچے پیدا کیے جائیں۔ اس بینک کے بانی کا کہنا تھا کہ یہ بینک اس نے نا اہل شوہر یعنی جو انفرٹائل ہسبینڈز تھے ان کے لیے قائم کیا ہے، یعنی وہ شوہر جو یہ کام جن میں یہ استعداد نہیں ہوتی تو ان کی بیویاں یہاں سے یہ مادہ حاصل کریں اور بچے پیدا کریں تاکہ جدید خواتین کی اباحیت یعنی اس چیز کو اپنے لیے مباح کر لینا اس پابندی کو ختم کر رہی ہے۔ بہت سی خواتین نکاح کے بغیر بچہ پیدا کرنا چاہتی ہیں، نیز وہ چاہتی ہیں کہ ان کی اولاد اعلیٰ استعداد کی مالک ہو۔ ایسی خواتین آزادانہ طور پر اس بینک کی خدمات حاصل کر رہی ہیں۔ انہی خواتین میں سے ایک کیلیفورنیا کی ڈاکٹر آفٹن بلیک ہے، اس کی عمر اس وقت 44 یعنی 44 ایئرس ہے۔ اس نے اس نوبل سپرم بینک سے رابطہ کیا، وہ اپنے لیے جس قسم کی اولاد چاہتی تھی اس کے مطابق اسے مشورہ دیا گیا کہ وہ نمبر 28 کا مادہ حاصل کرے۔ واضح ہو کہ اس بینک میں جن لوگوں کے سپرمز جمع کیے گئے ہیں ان کو ان کے نام سے پکارا نہیں جاتا، بلکہ ان میں سے ہر ایک کو ایک نمبر دیا گیا ہے اور اسی خاص نمبر سے اسے یاد رکھا جاتا ہے۔ یعنی ڈاکٹر بلیک نمبر 28 کے مادے کو اپنے رحم میں داخل کر کے حاملہ ہوئی۔ مقررہ وقت پر اس کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس لڑکے کا نام اس نے ڈورون رکھا۔ یہ یونانی لفظ ہے جس کے معنی تحفہ یا عطیے کے ہوتے ہیں۔ یہ بچہ اب 4 سال سے زائد کا ہو چکا ہے اور اب وہ اسکول جانے لگا ہے۔ اس کی تصویر ہندوستان ٹائمز 7 ستمبر 1986 کے میگزین کے پیج نمبر 4 پر شائع ہوئی۔ ڈیلی ٹیلی گراف کا نمائندہ آئن بروڈی مذکورہ خاتون سے اس کے لاس اینجلس کے یعنی کیلیفورنیا کے مکان پر ملا۔ اس کی رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر بلیک کی خوشیاں دھیرے دھیرے غم میں تبدیل ہو رہی ہیں۔ باپ کے بغیر بچے کی ولادت اس کے لیے طرح طرح کے مسائل پیدا کر رہی ہے۔ ان مسائل کی طویل فہرست میں سے ایک یہ ہے کہ نامولود اب بولنے لگا ہے۔ وہ بار بار پوچھتا ہے کہ میرے باپ کہاں ہیں۔ ڈاکٹر بلیک نے بتایا کہ ایک بار ایسا ہوا جبکہ ڈورون مجھ سے غصہ ہو گیا، اس نے کہا کہ وہ باہر جا رہا ہے تاکہ وہ اپنے باپ کے ساتھ رہے۔ خاتون کے لیے شوہر کے بغیر اولاد حاصل کرنا پہلے ایک دلچسپ تجربہ معلوم ہوتا تھا، مگر اب وہ نازک مسائل کا ایک سلسلہ نظر آتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ نومولود ڈورون اپنے لیے ایک باپ سے محروم ہے۔ فطرت کے نظام سے انحراف کے بعد انسان کے لیے ایسے عجیب و غریب مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جن کا اس نے پہلے تصور بھی نہیں کیا ہوتا تھا۔ اب دیکھیے کہ یہ کیا ہے، آپ اس کو کیا نام دیں گے؟ کوئی بات آپ کے ذہن میں آتی ہے اس بات کو سن کے؟ ایسی بے شمار کہانیاں موجود ہیں سچ پہ مبنی کہ جس نے اللہ کے ایک ہر رما ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اس کی حکمتیں کھول دیں۔ اللہ انسانیت کا دشمن نہیں ہے، یاد رکھیے گا، اللہ انسانوں کو ایک مطمئن اور ایک مسرور زندگی گزارنے کی مہلت دیتا ہے، لیکن جب دنیا میں ایسا حال ہو جائے کہ لوگ اس طرح کی باتوں میں آنے لگیں تو آپ دیکھیے گا کہ کیا ہوگا۔ ایڈز کس چیز کا نتیجہ نکلی؟ اورل سیکس کی گندگی کیوں پیدا ہوئی؟ فری سیکس کی ٹرمز کیوں ایجاد ہوئیں؟ اگر انسان دیکھے تو اس وقت جان لبوں پہ آئی ہوئی ہے، کیونکہ رب نے جو فحش کے دروازے بند کیے تھے کھول دیے۔ اور یہاں ذرا غور تو کیجیے گا، پیچھے لباس کی باتیں گزریں، ستر کی باتیں گزر رہی ہیں، اور بیچ میں فواہش کی بات آئی، آپ کو کوئی رابطہ دکھتا ہے؟ جس معاشرے کی عورتیں پہن کے بھی برہنا ہوں گی، کیا وہاں فواہش عام نہ ہوں گے؟ آج اس وقت یہ آوازیں سننے کو کیوں ملنے لگی مقابلہ حسن؟ آج سے چند سو سال پہلے تو یہ گندی بہودگیاں نہیں تھیں۔ اور پچھلے رکوع میں آپ کو سنایا تھا میں نے کہ جرمنی میں ایک مقابلہ حسن ہوا جس میں ہپس کو نمایاں کیا گیا۔ وہاں ماہرین نہ جانے کون سے ان کے جو ماہر ایکسپرٹس وہ بیٹھ کے عورتوں کے ہپس کو دیکھیں گے، اور آج میں نے اس کے بارے میں ایک اور بات سنی اور میں حیران رہ گئی کہ اب اسی پروگرام کے آرگنائزر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب تو بس ایک ہی چیز رہ گئی ہے جس کا مقابلہ اگلے سال کروایا جائے. انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن. اتنے گندے ماحول میں انسان کیسے سانس لے؟ ہمیں رحم آنا چاہیے انسانیت پہ. اپنی ذات کو بچا سکتے ہیں, اپنے بچوں کو کیسے بچائیں گے؟ اور بچوں کو بچائیں گے تو باہر والوں کو کیسے بچائیں گے؟ اللہ کی نعمتوں کو جائز طریقے سے استعمال کرنا عبادت ہے, لیکن اللہ کی نعمتوں کو غیر مناسب طریقے سے استعمال کرنا یہ ظلم ہے. جب لوگ شریعت اور مذہب کی پابندی سے آزاد ہو کر لسٹ اور جو چاہو کرو کی زندگی گزارنے لگتے ہیں تو پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ خود اپنے ہاتھوں مرنے لگتے ہیں. اور ایسی فحاشی کی باتیں عام کرنے کے لیے تو کوششیں کی جا رہی ہیں. تھوڑے سے نام بدل دیں, آپ انہی چیزوں کو دیکھ لیں تو حال کیا ہوگا؟ ایڈز کا نام آپ نے سنا ہوگا, یہ اصل میں باطنی فحش سے ظاہری فحش کی طرف کی ایک تصویر ہے. وہ لوگ جو اس کا شکار ہو چکے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ چند چھوٹی سی کوٹیشنز آپ کے سامنے رکھوں گی. ٹائم نیو یارک کا ایک اخبار ہے, آپ میں سے بہت سارے جانتے ہوں گے, ویکلی ہے. تقریباً دنیا کے 95 ملکوں میں یہ پڑھا جاتا ہے اور اس کی اشاعت 6 ملین ہے. اس کی 2 فروری یعنی 2 فروری 1987 کی ایک رپورٹ ہے. انہوں نے ایک مضمون اس میں لکھا تھا, اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کی ٹیم ریسرچ کے ذریعے انہوں نے ایک سٹوری, کور سٹوری جس کو کہتے ہیں نا, جو مین پیج ہوتا ہے, سروک جس کو بولتے ہیں, اس کا ایک مضمون ہے. تو اس میں انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا, دا بگ چل. چل کس کو کہتے ہیں آپ جانتے ہوں گے نا؟ چل کب کہتے ہیں لوگ؟ اور اس میں انہوں نے ایڈز پہ کچھ بات کی کہ جو کس طریقے سے ایک عورت سے دوسری مرد اور مرد سے پھر دوسری عورتوں کو لگتا ہے, اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جب دنیا میں نکلتے ہیں, یعنی ایڈز کے جو مریض ہیں یا جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. اس میں لکھتے ہیں کہ بعض مغربی ملکوں میں باربر شاپ, یعنی یہ جو ہیئر کٹرز ہوتے ہیں, ان پر اس قسم کے اب نشانات نظر آنے لگے ہیں جن پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ شیو کے لیے یہاں نہ آئیں, نو شیوز ہیئر. حکومتی ذمہ داروں نے اس کو ایڈز ہسٹیریا کہا ہے. بعض باربر حضرات کا کہنا ہے کہ مریض کے چہرے کا پسینہ یا شیو کرتے ہوئے معمولی سا خون نکل آنا بھی بیماری کے پھیلنے کا سبب بن سکتا ہے, اس لیے ایسے مریضوں سے بچنا لازمی ہے. ٹائمز آف انڈیا, 19 فروری 1987. انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ مرض کا سب سے بڑا سبب آزادانہ جنسی تعلق ہے. اسی بنا پر اس مرض کو گیئر ڈیزیز کہتے ہیں. یہ مرض بہت تیزی سے پھیلتا ہے اور اس نے دنیا میں جیومیٹریکل انتشار, یعنی جیومیٹریکل ایکسپلوژن کی صورت اختیار کی ہے. ایڈز کی ہلاکت خیزی کو دیکھ کر ایک مبتلا مرض نے کہا, یعنی جو اس میں مریض تھا, اوہ وٹ ول ہیپن ان دس ورلڈ ایف وی ہیو ٹو ڈائی وین وی میک لو, ایڈز از دی سینچریز ایول. یہ پیج 32 پہ لکھا ہوا ہے. ترجمہ اس کا کہ آہ اس دنیا کا کیا ہوگا اگر ہمارا حال یہ ہو جائے کہ ہم کو محبت کے لیے مر جانا پڑے گا. یعنی ہم نے تو ایک محبت کی تھی, گندی محبت تھی نا, فحش کی محبت تھی, اور اب مرنا پڑ گیا. دیکھیے شعروں میں اور ڈراموں میں اور گانوں میں تو مرتے لوگ دیکھے گئے ایک دوسرے کے لیے کہ تمہارے نام پہ مر جائیں, لیکن ایڈز کے نام پہ مرنا کتنا تکلیف دہ ہے. ایڈز اس صدی کی آفت ہے. آزادانہ جنسی تعلق, جس کو مغرب میں خوبصورت طور پر آزادانہ محبت کہا جاتا ہے, وہ اب لوگوں کے لیے عذاب بنتا جا رہا ہے. اندازہ لگایا گیا کہ 1991 تک امریکہ میں 270,000, یعنی آپ اس کا حساب لگا لیں اب کتنا بنتا ہے, 270,000 افراد اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہوں گے جن کا علاج کرنا امریکی ڈاکٹروں کے قابو سے باہر ہو جائے گا. چنانچہ حکومت کی طرف سے جو مخالف ایڈ مہم یعنی اینٹی ایڈ کمپین چلائی جا رہی ہے اس کا خاص نعرہ کیا ہے؟ یہ آپ نعرے کے لفظ ہی بس نوٹ کر لینا تو آپ کو اللہ کے اس حکم کی بات واضح ہو جائے گی. کیا ہے؟ احتیاط کے ساتھ محبت کیجئے. لو کیئرفلی. اگر ہم احتیاط کے ساتھ محبت کیجئے کی نصیحت کو اپنے لفظوں میں بدل لینا تو وہ کیا ہوگا؟ نکاح کے ساتھ محبت کیجئے. بے نکاح محبت کا طریقہ چھوڑ دیجئے. پھر آپ دیکھیے کہ اتنی گندی بےہودگیوں کو لوگ کیسے ان کی جسٹیفیکیشن کرتے ہیں. اس کی بھی ایک دلیل آپ کے سامنے رکھوں گی. ڈی ایچ لارنس کا ناول لیڈی شرلی کا محبوب, جی کچھ اسی طرح کا نام ہے, لیڈی شرلیز لور, پہلی بار 1928 میں چھپا. اس میں آزادانہ جنسی تعلق کی وکالت کی گئی تھی. اس وقت اس ناول کو فحش سمجھا گیا اور جلد ہی اس کو بین کر دیا گیا. اس کے بعد حالات بدلے اور 1959 میں دوبارہ اس ناول کو چھاپنے اور فروخت کرنے کی قانونی اجازت دے دی گئی. اس ناول نے امریکی نوجوانوں پر گہرا اثر ڈالا. ان کے اندر آزادانہ جنسی تعلقات قائم ہو گئے. مگر اب دوبارہ یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ اس ناول پر پابندی لگائی جائے. یہ ایڈس کا کرشمہ ہے کہ آزادانہ جنسی تعلقات نے ایڈس کی پراسرار مگر حد درجہ مہلک بیماری پیدا کی, اور اب مغرب کے لوگ مجبور ہو رہے ہیں کہ آزادانہ جنسی تعلق کے بارے میں اپنے خیالات پر نظر ثانی کریں. یعنی اللہ کے عذابوں سے نہیں ڈریں گے, دنیا کے عذابوں سے ڈریں گے. یہ ہے نا کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب علیم دے گا. ٹائم کے الفاظ یہ ہیں, ہر جنسی ترغیب پر دوڑنے والے لوگ, یعنی جہاں دل چاہا وہاں اپنا منہ کالا کر لیا, جلد یا بدیر جنسی اختیار اور پابندی کے ایک نئے دور کی حقیقت سے دوچار ہوں گے. بہت ساری اور باتیں بھی اس میں شیئر ہو سکتی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اس میں میں کیا کروں, میرا کیا حصہ ہے. باتیں تو یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں, ہو سکتا ہے اخباروں میں آپ میرے سے بھی زیادہ پڑھتے ہوں گے, کٹنگز ہوں گی آپ کے پاس بھی, ایسی چیزوں کو آپ بھی دیکھتے جانتے ہوں گے, اور آپ کے بچے بھی پڑھتے ہوں گے, مرد بھی پڑھتے ہوں گے. ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ فطرت سے انحراف ہے. انسانی قانون پر شریعت کی برتری کا کھلا ثبوت ہے. کیا کہ انسان ان تمام گندگیوں کو اپنی زندگی سے نکال دے. جب لوگ ایسے کام کرتے ہیں نا تو بالآخر پھر ان کی اپنی زندگی خراب ہو جاتی ہے, اور اس کے اتنے افیکٹس ہیں. کسی موقع پہ مجھے لگتا ہے کہ صرف ایک لیکچر ہی اس موضوع پہ ہونا چاہیے کہ آج کے دور میں فحش کو کس طریقے سے عام کیا جا رہا ہے, اور اس کا پھر تقابل ہو سکتا ہے اسلامی لائف سٹائل سے اور جو اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں دی ہیں کہ ایک پاک باز جوڑے کے اندر جو زندگی ہوتی ہے وہ کیسی ہے, اور ایک نفس کے حریص بندے کے جو بات ہے وہ کیسی ہے. وقت کی کمی کا خیال نہ ہوتا تو میں آپ کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں شیئر کرتی, لیکن اصل بات کیا ہے کہ ہم نے اپنا حصہ پہچاننا ہے. آج ماں بھی جوان بچے کے ہاتھ پریشان ہے. چلے وہ بات تو اب اتنی پرانی ہو گئی, اب تو جوان بیٹی کے ہاتھوں پریشان ہے. میں سوچتی ہوں کہ آگے بنے گا کیا, کہاں جا رہی ہیں مسلمانوں کی نسلیں, کن گندگیوں کا شکار ہو گئے. کیونکہ جب ڈھک کے گناہ ہوتا ہے نا تو کم بگاڑ پیدا ہوتا ہے, لیکن جب کھل جاتے ہیں نا گناہ تو پھر تو وہ برائی اور عام ہوتی ہے. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن, کہہ دیجئے کہ رب نے حرام کر دیا یہ ظاہری گناہ اور باطنی گناہ. اس فحش کا تعلق ہمارے لباس سے کیسے ہے, اس کی بھی کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ آج کے دور میں یہ کیسی گندگیاں پھیلائی جا رہی ہیں, اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ ویسٹ کر رہا ہے, یہ میڈیا کر رہا ہے, یہ انٹرنیٹ کر رہا ہے, یہ چند گندے قسم کے لوگ ہیں وہ کرتے ہیں, اور ہم مسلمان بہنوں اور ماؤں کا اس میں کوئی حصہ نہیں. اب دیکھیے کہ جو لباس کی بات ہوتی ہے نا, تو جب درزیوں کو وہ جسموں کے ناپ دیے جاتے ہیں, کبھی آپ نے اللہ نہ کرائے ہو کہ دیا ہو, لیکن کسی کو ناپ دیتے ہوئے میں نے دیکھا ہے اور مجھے بہت ابتدائی عمر میں دیکھا ہوا وہ سین آج تک نہیں بھولتا. جب میں اس کو سوچتی ہوں تو میرے ہاتھ ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں. اور وہ گندا مرد کس طریقے سے عورت کے بلاؤز کا ناپ لے رہا تھا, آئی کینٹ بلیو کہ آخر اس عورت کو ہی غیرت آ گئی ہوگی کہ اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا کہ اب بس بھی کیجیے. مجھے تو اتنی سمجھ نہیں تھی اس وقت, کسی کے ساتھ گئی تھی کسی ٹیلر شاپ میں اور گلے کے اندر ہاتھ ڈال ڈال کے پلیٹوں کا ناپ لے رہا تھا وہ شخص. اور ایک خاتون درزی سے جھگڑ رہی ہیں, پٹخ کے قمیض ان کے سامنے مارتی ہیں کہ درز ٹیلر صاحب یہ قمیض آپ ہی پہنیں, آپ کو پتہ ہے کہ میں 9 inch سے کم گلا نہیں پہن سکتی, آپ نے اس کو 8.5 کیوں کر دیا؟ آدھا انچ برداشت نہیں ہوتا جب بندے کو رب کی بات یاد نہیں رہتی. کیا یہ فواہش کے پھیلانے میں دخل نہیں ہے؟ جب جوان عورتیں پہن اوڑھ کے نکلتی ہوں گی تو کتنا فخش پھیلتا ہوگا, اور ایسے مردوں کی حوث پھر کہاں جا کے پوری ہوتی ہوگی, کبھی اس کو بھی تو سوچئے. جب عورتیں سج سمر کے ڈرائیوروں کے ساتھ گھروں سے نکلتی ہوں گی, ان ڈرائیوروں کا کیا حال ہوگا؟ کسی کی سنی ہوئی بات ہی آپ کے ساتھ دہرا دوں کہ گرمی آتی ہیں تو ڈرائیوروں کے موڈ اچھے کیوں ہو جاتے ہیں باوجود اتنی گرمی کے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو وہ سر عام آپ خود ہی دکھانے والے بن جاتے ہیں, یا آپ کی جوان بچیاں جو ان کو گھنٹوں بیٹھ کے دیکھنا پڑتا تھا, ان کا موویز کا خرچہ بچ جاتا ہے. کبھی سوچا جب کوئی ایک مسلمان عورت پہن اوڑھ کے گھر سے نکلتی ہے کیا پھیلاتی ہے, فواہش یا کچھ اور؟ لباس پہ تو ہم الگ بات کر ہی رہے ہیں اور کریں گے آگے, یہاں صرف اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی آج امت مسلمہ اسی ڈگر پہ نہیں چلی گئی؟ ایک دلہن کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کی خوبصورتی اور اس کا حسن کون چرا لیتا ہے؟ اب دیکھیے کہ فحش اور لباس کا گہرا تعلق ہے, میرا اس میں دخل ہے میں مانوں نہ مانوں. جب عورتیں پہن اوڑھ کے نکلیں گی اور ایسے لباس پہن کے نکلیں گی کہ جو مردوں کی حوث کو بڑھانے والے ہوں گے, تو آپ بتائیے کہ فحش پھیلے گا یا اسلام آئے گا؟ آپ قیدیوں کی سزا دے دیں, آپ رجم اور کوڑوں کی سزا دے دیں, کچھ فائدہ ہوگا اگر عورتوں نے اپنے جسم پہ صرف فحاشی کو پھیلانا اور کم کرنا نہ چھوڑا؟ اور یقین کریں یہ میں جو باتیں کہہ رہی ہوں یہ سیدھی سادھی عام گھریلو خواتین کی باتیں ہیں. باتیں کرتے ہوئے جب مردوں کے سامنے بات کرتی ہیں کیا لگتا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے کہ دور جاہلیت میں عورتوں کے لباس کا کیا طریقہ تھا؟ اللہ اکبر. چند فگرز آپ کے سامنے رکھوں گی جو سیرت کی کتابوں میں ہمیں ملتے ہیں, اور اسلام سے پہلے جو مشرقہ عورتوں کا طریقہ کار تھا وہ کیا تھا؟ کہ ان کی عورتوں کے سینے کے کچھ حصے کھلے رہتے تھے. آج تو ایسا نہیں ہے. ان کی عورتوں کی کے بازو کمر اور پنڈلیاں کھلی رہتی تھیں. آج تو ایسا نہیں ہے. یہ کپڑے کی کمی نہیں ہے, یہ عقل کی کمی ہے. پھر ایک اور بات کہ لونڈیوں کا لباس ہوتا تھا گھٹنوں تک. ایک موقع پہ حضرت عمر نے ایک لونڈی کو بڑی چادر اوڑے ہوئے دیکھا, اور حضرت حفصہ نے غالباً ان کو دی جو ان کی بیٹی تھی, تو یہ ناراض ہوئے, کہا تم لونڈیوں کو آزاد عورتوں والا لباس پہناتی ہو؟ یعنی آزاد عورت کی پہچان کیا تھی؟ کہ اپنے آپ کو جب باہر نکالتی تھی تو چھپا کے نکالتی تھی. اور لونڈی ایسی ہوگی, لونڈیوں کے لباس ہوتے تھے کہ وہ ٹخنوں تک گھٹنوں سے نیچے نہیں پہنتی تھیں. وہ تو قیدی تھی نا اپنے آقاؤں کی, آج کا انسان قیدی ہو گیا فیشن کا. اور شیطان کتنا ظالم ہے, ایک دم تھوڑی شارٹس پہ لے آیا, اس نے پہلے عورتوں کے ٹخنے ننگے کروائے, کیو لارڈس اور نہ جانے کیا اس کو کہتے ہیں, بغیر سوچے سمجھے ٹخنے ننگے ہو گئے. مرد کو ٹخنے ننگے کرنے کی بات کریں تو کہتے ہیں شرم آتی ہے, مولوی لگتا ہے. اور انہی کی عورتوں اور گھر والیوں نے ٹخنے ننگے کیے. کچھ عرصہ وہ چلتا رہا, صرف گھٹنے ننگے ہوئے. شروع میں مجھے یاد ہے بہت پہلے کی بات ہے, شلوار ذرا اونچی ہو جاتی تھی تو لوگ نہیں پہنتے تھے کہ شرم آتی ہے, لیکن بعد میں فیشن کے نام پہ شلواریں کٹیں اور چھوٹی ہوئیں. پھر کچھ عرصہ وہ فیشن چلا, پھر اس نے کیا کیا, کٹ لگوائے. چھوٹا سا کٹ لگ جاتا ہے نیچے فلیپر پہ, ٹراؤزر پہ, 3-4 inch کا تھا. کچھ سال پھر اس نے وہ برداشت کروایا اور آہستہ آہستہ وہ کٹ بڑا ہوتا گیا اور پھر تو بالکل ہی کٹ گیا کہ اب مسلمان عورت بھی گھٹنوں تک شلواروں میں دکھتی ہے, پھر شارٹس. چین تو نہیں آ رہا بے حیائی کو, کہاں تک ننگا کرے گا انسان کو یہ شیطان. یہ انسان کو بے لباس کرنا نہیں ہے, یہ اس کو بے عزت کرنا ہے. لباس بندے کی عزت تھی, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کیوں رکھی تھی, تاکہ تم جانوروں سے الگ دکھو. انسان جانوروں کی سطح پہ آ گیا. آج لڑکیوں کو مجبور کیا جاتا ہے, کبھی منگنیوں کے موقع پہ, کبھی شادیوں کے موقع پہ. ایسے لگتا ہے کہ شیطان عزتوں کی تار تار کھچوانا چاہتا ہے. اس نے بھی کہا تھا نا سورت بنی اسرائیل میں ہم پڑھیں گے, لاختنی کننا, میں کچا چبا جاؤں گا. اختناق عربی میں کہتے ہیں گھٹی دینے کو, اور عرب لوگ جب گھٹی دیتے ہیں نا تو اس کو کھجور کو دانتوں میں خوب چبا کے بالکل اس کا ملیدہ کر کے پھر وہ بچے کے تالو میں چپکاتے تھے. وہی لفظ آتے ہیں وہاں جا کے, یعنی میں ان کو اتنا چباؤں گا کہ ان کا کچھ باقی نہیں رہے گا, احساس ختم ہو جائے گا, عقل ختم ہو جائے گی. اور افسوس کیا کہ پھر مردوں کی بھی عقل کم ہونے لگتی ہے. اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے ان شوہروں پہ جو اپنی بیویوں کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ تم ایسی بن کے نکلو کہ سب تمہیں دیکھیں, یہ رنگ پہنو اور ویسا کرو. غیرت ختم ہو جاتی ہے نا. یہ جھانسے ہیں, یہ شیطان کا ایک ایجنڈا ہے, ایک مہم ہے, لباس اتارو. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ قدیمی بات ہے. اس کی جڑیں زمین پہ آ کے نہیں لگیں, یہ آسمانوں سے آیا تھا جب شیطان نے آدم اور حوا کا لباس اتارا. اور اس کا طریقہ ہمیشہ یہی ہوا ہے, کل بھی اور آج بھی, کہ رب سے نگاہوں کو ہٹا دو. فوسوس لہما ربہما, ان کے لیے یعنی شیطان نے وسوسہ ڈال دیا. آج بھی شیطان یہی کرواتا ہے, رب سے نظریں ہٹاتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی کے پیدائش سے پہلے آپ کے دادا نے برہنہ ہو کر طواف کیا تھا کعبہ میں. اس وقت یہ برا ہی نہیں لگتا تھا. ایسے شیطان حیا کو ختم کرواتا ہے. شادی کو دیکھ لیں, ایسے لگتا ہے کہ مووی سیشن کے بغیر تو شادی ہوگی نہیں, اور ایکشنز بدل بدل کے اور نہ جانے کیا کیا لگتا ہے یادگار کے نام پہ. ہاں یادگاریں تو بنیں گی, بن رہی ہیں. کس کی؟ نافرمانی کی یادگاریں بن رہی ہیں. ایسی ایک البم سے جین میں بھی بنتی ہوگی جو غیر مردوں سے فوٹو سیشنز کروائے جاتے ہیں. کتنی ہوس بھری نگاہیں پڑتی ہیں نا اس عورت پہ. اور جو شادیوں کے طریقہ کار ہیں اور جو ٹائم ٹیبل ہیں, میرا خیال ہے کہ بیچاری دلہن جب شوہر کے پاس پہنچتی ہے تو ویسے ہی فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان کو پھر نیند چاہیے ہوتی ہے, نڈھال ہو جاتی ہیں. اور ایک مرجھائی ہوئی کلی کی طرح وہ عورت اپنے شوہر کے ہاتھ میں جاتی ہے. اس سے پہلے کتنوں کی ہوس بھری نگاہیں اس پہ پڑ جاتی ہیں, اور وہ بھی ظالم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دوپٹہ ذرا ہٹائیں, سیٹ نظر نہیں آ رہا, چہرہ اوپر ہوگا تو زیادہ اچھا ہوگا. ایکشن. اور آپ کو پتا ہے کہ بظاہر جو کیمرہ مین آپ کو 10-12 feet دور دکھتا ہے نا بناتے ہوئے, پہلے تو لائٹیں چلتی تھیں, اب تو اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہوگی, لیکن جو وہ لوگ کیمرے کا فوکس کرتے ہیں نا, اس میں اتنا کلوز ہوتا ہے کہ وہ مرد اس عورت کو بالکل اتنا قریب محسوس کرتا ہوگا کہ جیسے شاید حقیقت میں انسان کسی کے قریب ہو. لڑکیوں کے چہروں پہ گھبراہٹ دیکھی گئی, خوف زدہ ہوتی ہیں, کانپ رہی ہوتی ہیں لڑکیاں. لیکن کیا کیا جائے, اس کے بغیر کام نہیں ہوگا. یہ کیسی میموریز ہیں, یہ سویٹ میموریز ہیں یا بٹر میموریز ہیں؟ کچھ سوچے تو صحیح, میں کر کیا رہا ہوں, کہاں میرا معاملہ بگڑ رہا ہے, کہاں فحاشی میں ہم نے حصہ ڈالا. ہر ایک کو سوچنا پڑے گا, ورنہ یاد رکھیے الزام دینے کی زیادہ ضرورت دور نہیں پڑے گی. اپنی ذات کو الزام دینا پڑے گا, اپنے نفس کو الزام دینا پڑے گا. اگر ہم نے اس کے اوپر بند نہ باندھا نا تو اگلی نسلیں پس جائیں گی. اور جوان بچیوں کے جو ڈریس دیکھے, اللہ کی پناہ. دیکھیے میں نے جو فیل کیا کہ ویسٹ میں بے حیائی پھیلتی ہے شادی اور شادی کے بعد زیادہ. وہاں مرد خواہش کرتے ہیں کہ عورتیں ایسے کریں اور پھر ان کی خواہشوں کے لیے کرنا پڑتا ہے, اور ویسٹ میں حیا بے حیائی پھیلتی ہے شادی سے پہلے. لڑکیوں کے وہ لباس کہ جس کو انسان لباس تو کم از کم نہیں کہہ سکتا. اللہ کے نبی نے کیوں کہا تھا؟ اللہ اکبر, کہ لباس پہن کے بھی کچھ لوگ برہنہ لگیں گے. انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاسم والبغش. پھر اسم کی بات آتی ہے, ترتیب بڑی معنی خیز ہے. اسم ہو ہی نہیں سکتے جب تک فحش نہیں پھیلتا. اسم کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کو, نافرمانی. عام لفظ ہے, حتیٰ کہ خواہش بھی اسی میں شامل ہے. بعض کہتے ہیں کہ اسم سے مراد وہ گناہ جس کی کچھ سزا مقرر نہیں کی گئی. حسن ایک مفسر ہے, وہ کہتے ہیں اسم سے مراد شراب ہے. اس کی دلیل کیا دیتے ہیں کہ ایک شاعر کا قول ہے, میں نے اسم کو اتنا پیا کہ میری عقل غائب ہو گئی. یعنی اسم کا ایک لا محالہ نتیجہ کیا ہے کہ عقل گم ہو جاتی ہے. اسی طرح اسم سے مراد ہر وہ گناہ جو انسان آپ کرے, خود کرے, اور اس کے ساتھ بغی. بغی کیا ہے؟ وہ گناہ جس میں دوسرے کا نقصان کرے یا اس کی حق تلفی کرے. یعنی اپنا تو گناہ کیا, خود کچھ گندگی کی, وہ تو گناہ ہے ہی ہے, لیکن دوسروں کی حدوں میں جانا. کتنی بیویوں کے حق مارتی ہیں نا عورتیں گندے لباس پہن کے, جن کے شوہر پھر اپنی بیویوں پہ نظر نہیں رکھتے کہ تم بھی کوئی عورت ہو, فلاں دیکھو کیسا پہنتی ہے اور دیکھو ذرا ان کو. اسی طرح بغی سے مراد ظلم, غرور, اور عادل بادشاہ کے خلاف بغاوت کرنا بھی لیا گیا. یعنی یہ مختلف تفسیریں اس کی. اسم عام لفظ ہے, لیکن بغی جس کے اثرات دوسروں تک بھی پہنچے. اور یہاں بغیر الحق نے تو بات کو اور واضح کر دیا کہ ناحق ظلم و زیادتی کرنا, لوگوں کا حق غصب کرنا, کسی کا مال ہتھیانا, ناجائز مار پیٹ کرنا, گالی دینا, کسی کی بے عزتی کرنا, یہ ساری چیزیں اسی کے اندر آتی ہیں. پھر کہا, وان تشرکو باللہ ما لم ينزل به سلطانا. عام طور پہ دیکھیے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے نا, لیکن اس آیت کا اچھوتا انداز کیا ہے کہ فحش, اسم اور بغی کے بعد شرک کی بات ہوئی. کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شرک تو بڑی چیز تھی, پہلے دوسری چیزوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اور یہاں ایک اور بات بھی بہت ہی قابل توجہ ہے کہ یہاں جن حرمات کا ذکر کیا نا, ان میں سے کسی کا تعلق کھانے پینے کی چیزوں سے نہیں ہے, اعمال سے ہیں. کہیں آپ پڑھیں گے کہ کھانے پینے کی حرام ہے, جو پیچھے ہم پڑھتے گئے, المیتا والدم ولحم الخنزیر, یہ سراسر ایکشنز ہیں. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض ایکشنز بھی حرام ہوتے ہیں, جیسے بعض کھانے حرام ہیں. افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگ پک کو تو حرام کہتے ہیں, شراب کو تو حرام کہتے ہیں, لیکن فحش, بغی اور اسم کو حرام نہیں کہتے. ہاں, یہاں شرک کی بات بعد میں کیوں آئی؟ پہلی وجہ تو اس کی یہ ہے کہ پیچھے سے قصہ ہی بے حیائی کا چل رہا تھا, ایک وجہ. دوسری بات, مشرکین نے مکہ کا جو طواف تھا, وہ عبادت تھی نا, اس میں برہنگی کرتے تھے اور اس کو مذہبی تقدس کا نام دیتے تھے. اس لیے یہاں پہلے اس کی بات کر کے اب شرک کی بات کر دی, کہ جس طرح شرک کرنا منع ہے, اسی طرح عبادت کے نام پہ گناہ کرنا بھی منع ہے. پھر اسی طرح سورۃ اعراف کی آیت 28 میں آپ پڑھ چکے کہ انہوں نے اس کام کو اللہ کی طرف منسوب کیا تھا کہ واللہ امرنا بہا, اللہ نے ہمیں اس فحاشی کا حکم دیا ہے. تو اس وجہ سے بھی اس کا ذکر یہاں ساتھ کیا گیا. کہا شرک نہ کرو اور آپ دیکھئے جہاں شرک ہوگا نہ وہاں فخش بھی ہوگا وہاں اسم بھی ہوگا اور بغی بھی ہوگی اپوزٹ بھی دیکھ لیں چلیں ایک اور خوبصورت نقطہ سامنے آتا ہے بعض لوگ مشرک ہوتے ہیں اس لیے ان چیزوں میں انڈلج ہو جاتے ہیں جو عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ سارا گناہ تو آ ہی نان مسلم کلچر سے رہا ہے چلیے مان لیجیے ایک لمحے کے لیے لیکن اس آیت کی ترتیب بتا رہی ہے کہ ایمان والے بھی جب فحش بغی اور اسم میں انڈلج ہوتے ہیں نا اس کے اندر شریک ہوتے ہیں تو بالآخر پھر وہ اللہ کے ساتھ شرک بھی کرنے لگتے ہیں ترتیب ہے اگر آپ ایک ایرو لگا لیں نا فواہشہ کے بعد ما ظاہرہ منہا پھر وہاں سے ایرو لگائیے ما بطن پھر اس کے بعد وال اسم پہ لگے گا پھر بغی ہوتی ہے پھر شرک ہوتا ہے بے سند اور اس کے بعد آخری بات کیا ہوتی ہے کہ وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون تم اللہ پہ وہ باتیں کہہ دو جو تم جانتے ہی نہیں ہو یہ زبان کھلتی ہے گناہ اس طرح شیطان پینیٹریٹ کرتا ہے بندے کے بدن میں چھوٹا کام کرا کے بڑا کراتا ہے اور آخر میں یہ جو زبان کھلتی ہے نا یہ کیا ہے ان کا وہ کہنا کہ اللہ نے یہ حرام کیا حلال کیا یہی جو بات ہے واللہ امرنا بھی ہاں یہ ان کے تقول علی اللہ ما لا تعلمون کی دلیل تھی اسی طرح جانوروں کو خود ساختہ حرام کر دینا اور ایسی باتوں کو اللہ کی طرف لگانا اور آج کے دور میں ان تقول علی اللہ ما لا تعلمون کیا ہوگا ارے کچھ نہیں ہوتا چھوڑو نا اب اللہ ایسا تھوڑی ہے ان سے کیا ہوتا ہے اور پردہ تو دل کا ہے اور آنکھوں میں نگاہ ہونی چاہیے شرم تو وہ ہونی چاہیے یعنی خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ دل پردوں میں ہے اور ہونا چاہیے اور دس اینڈ دیٹ کس طریقے سے یہ باتیں بتا دیں اور اصل میں یہاں بندے کا نقطۂ نظر بھی واضح کیا جا رہا ہے اس کو اس سے بھی آپ جوڑیں گے جو پیچھے مصرفین کی بات آئی تھی اصل میں مصرفین کا رویہ بتایا گیا اصل میں اسراف ہے کیا زیادہ کپڑے بنانا یا اچھے کپڑے پہننا مہنگے پہننا نہیں اصل اسراف کہہ کے اللہ کی نافرمانی کرنا فواہش اور اسم اور بغی میں انڈلج ہونا دو پیسے کم دو پیسے زیادہ سے اسراف نہیں ہو جاتا اسراف کیا ہے کہ بندے کی زندگی میں حرام شامل ہو جائے اسراف کہہ کہ انسان لباس پہن کر بھی برہنا ہو دکھاوے اور شہرت کے پہنے اپنے آپ کو ایسی چیزوں میں شامل کر لے ایسی چیزیں اپنی زندگی میں لے آئے کہ جس کی وجہ سے پھر اس کی زندگی خود بنائی ہوئی زندگی محسوس ہونے لگے